Ben, boas tardes a todos e a todas, como sempre, que estamos polas tardes. Entón, eu esta mañán tiñamos un acto, o facho, no xardín de Méndez Núñez, ao cal non puiden asistir porque desgraciadamente tuven que ir a un acto de enterro de un amigo vello, irmán de unha socia precisamente do facho, etc. Pero desgraciadamente isto é algo que todos temos connosco, o que pasa é que cando avisa pois é tarde, normalmente é irmos para outro mundo. Foi a Lón Barreiros, en Lugo, levou un tempo ir a Lón, chegar, etc. Pero bueno, en principio o que teño que facer aquí xa ahora, aparte de decir, intentar excusarme de algún xeito de non estar aquí esta mañán en Méndez Núñez, ter que empezar máis que por Francisco Carballo, polas o agradecemento do facho ao actual presidente e ollo a toda a corporación da Real Academia Galega, actual presidente José Luis Núñez Ferrín, por permitirnos o uso deste local, que até agora estábamos funcionando como tal agrupación cultural nun local que nos cedía a entonces chamada Fundación Caixa Galicia, que non sei se seguirá sendo Fundación Caixa Galicia ou se xa cambiaría o nome, será Fundación Banco. Vai que saber que banco é, non? Porque as caixas parece que deixan de existir, pero pois eso aí xa non podemos vir como vimos aquí agora ao local da Real Academia Galega, simplemente mostrarlle todo o noso agradecimento á directiva da Real Academia Galega e moi especialmente pois, ao querido presidente e amigo, bello amigo, José Luis Núñez Ferrín. Moitas grazas, José Luis. Moitas grazas. Eu precisamente é curioso porque xusto estaba eu naquele entón no despacho da persoa que de algún xeito fixo resurdir a Real Academia Galega, que estaba paralizada dende que rematara a guerra civil, dende que rematara a guerra esa, a Academia Galega quedou prácticamente paralizada. Estivo paralizada hasta que un home no despacho do cual eu estaba traballando, don Sebastián Martínez Risco, fixo o posible por sacar adiante, botar adiante a Academia. Tanto foi así que ele estivo de presidente na Real Academia Galega cando, neste novo tempo da Real Academia Galega, e deixoulle o sitio de presidente despois a Domingo García Sabel. Son nomes que temos que dar, igual que forzosamente hai que citar tamén aos persoaxes aos tais o facho está dándolle máis que un premio ou unha cousa por estilo, dándolle simplemente o reconhecimento da agrupación cultural o facho, o reconhecimento ás persoas que de algún xeito son as cales constituen o valor básico e esencial do que é o propio ser do galego como home, como povo e especialmente da súa cultura, que iso é o que significa o facho de ouro. Nós temos que citar especialmente porque desgraciadamente pois van sendo persoas xa máis ben maiores, non? Temos que citar os últimos números do facho de ouro que foron, pois, por exemplo, a Francisco Fernández del Riego, Paco del Riego, do cual me acordei hoxe moito porque estiven, precisamente hoxe para os Reiros, estiven pasando pola Lourenzá, ao lado do Lourenzá, que era onde nacera Paco del Riego, non? É que, despois de darlle o facho, ao ano seguinte, pois, foi senor daqui deste mundo. É agardo, que isto non o tome precisamente como un reto Francisco Carballo, porque entonces si diría mira, o problema dos falsos de ouro non é aquello dales senón o que significan en canto a súa vida. Pero ollo, tamén hai os que non lles pasa nada e ao contrario parece que rexurden, como é o caso de Neira Vilas, que o ainda este verán pasado ainda o vi que estuvo en Carballo ali presentando uns libros del e tal, e o vi noutros sitios e logo está o home está que non que tal, e xa non falemos claro de outros como Jesús Alonso Montero ou así, pero bueno, en realidad o facho de ouro Francisco Carballo Carballo, que aquí o temos é a quen llevamos a dar o facho de ouro este ano, desde logo queda convocado para vir a todos os anos que veñan a partir de agora a nos acompañar para entregarle o facho de ouro, non o de ler o del que lugar de él, pero para vir entregar o facho de ouro aos demais que sean nomeados a eso. Eu, de Francisco Carballo, pareceme que o mellor que se pode facer con relación a quen é ou que fai, pois eu teño unha autobiografía feita por él que vou a dala moi moi cortiño para que vexades como o facho de ouro non chega con todo o que queremos e con todo o que desexamos, non chega a cubrir toda a ganancia que este home fixo ao longo da súa vida e que ten feita, que como galegos forzosamente estamos obrigados a reconhecerlo en todos os sitios, en todos os aspectos da súa vida. El di normal na súa autobiografía que é de Celeiro de Asadur, do concello de Maceda, en Ourense, é que lembra a súa infancia como a inocencia, o xogo e a escola. E é normal e básico manexar estes tres conceptos na infancia de un neno nunha aldea de Galicia, en Maceda, neste caso concreto, no concello de Maceda, pero en calquera outro, por aqueles anos. Inocencia, xogo e escola. Eso é a vida dos nenos pequenos por la Galicia rural naquele entón. Coido que desgraciadamente moitas destas cousas están tapadas xa por outras que ao mellor resulta que son as que lle dan aos nenos de agora, lle dan a vida, parece que con ese viven, pero non sei se son tan dentro de un, se chegan a ser tan dentro de un todos os xogos que teñen agora os nenos pequenos ou todo isto, ou as escolas as que van ou tal, comparado con estes tres conceptos para a vida dun neno pequeno na Galicia rural nos tempos en que viviu Francisco Carballo Carballo e outros tamén, por exemplo, o que está agora a falarmos. Entón, era, como el di, era unha infancia divertida, a escola tenra, as feiras de Maceda, que eran os días 4 e os días 20 de cada mes, que eran unha ilusión. Os xogos na carreira continuos, a familia, un fogar entretido. Aos 11 anos pediu ir a estudiar aos Milagres, un santuario cunha preceptoría a 6 kilómetros da súa casa. No segundo curso de estudos faleceu o seu pai, que foi un duro. Aos 16 anos foi a estudar a un noviciado de Paúles en Madrid. 4 anos votou en Madrid e outros 4 máis en Cuenca facendo estudos filosóficos teológicos, claro, Paúles porque non vai ser eso, non? No máis puro, claro, naquele entón que outra cousa iba a ser aquel nacional catolicismo, non? Que ademais isto ainda que non o di porque naquele entón estaba ali ese nacional catolicismo permitíalle aos creus aquí na Coruña, e que andía a Coruña, non día con unha cidade, senón por aí de arredor, decirle aos chavales que falaban galego, decirles, habla cristiano. Ese era o idioma que o nacional catolicismo incorporaba como esencial e básico para vivir naquele entón. Non un idioma galego, desde logo, senón hablar cristiano. En unha iglesia non se podía ni siquiera falar o galego ni entendelo. Houve outros Despois houve outros teólogos, creos tamén ocupados, que en cambio sí que fixeron, pero foi en outro tempo, e foi, estou pensando, nos anos 70, 72, por aquí pola Coruña, algún que houve, que tamén era outra cousa totalmente distinta, era precisamente a protesta contra o nacional-catolicismo. Pero bueno, Francisco Carballo foi presbítero aos 24 anos, o 3 de julio de 1949. E pasou a ser profesor de seminario, dando curso de filosofía, e estudante de historia na Complutense, en Madrid. Licenciouse no 54, con un sobresaliente, e comezou o seu doutorado, e ao mesmo tempo pasou a ser director do Colegio San Narciso de Marín, e despois foise xa a Baracaldo. No 1965 pasou a ser rector do teologado dos Paules en Salamanca, e ali viviu anos da morte, viviu 8 anos decisivos, como di él, para mudar de mentalidade. No 73 voltou para Galicia e foise para Vigo como domicilio. Foi como profesor da Escola Universitaria de Magisterio e outras horas daba clase no Instituto Politécnico. Profesor e animador cultural, político e religioso. Estamos falando do galego, non desse idioma cristiano que outros falaban e que xa se acabara o utilizar esa comparanza do idioma coa religión. A súa actividade religiosa na Iglesia Galega, dos coloquios de Irimia, noutros feitos, en Vigo, por exemplo, había cregos, obreiros, en algún conocín, e con eles el vivía. A súa actividade cultural directa no barrio onde vivía en Vigo. E ademais, algo básico, porque isto, como a agrupación cultural O Facho, como estamos agora, aquí, na agrupación cultural O Facho, el foi presidente dunha asociación cultural que tamén se creou por aqueles tempos, cando se creou a Asociación Cultural O Facho, despois de ser creada en Santiago a Agrupación Cultural O Galo. Inmediatamente despois crearanse aquelas asociacións, varias delas, e dúas, por exemplo, moi significadas, como foron a Agrupación Cultural O Facho, e aquí na Coruña, que é esta, e en Vigo a Agrupación, a Asociación Cultural de Vigo, a Agrupación Cultural de Vigo. El foi presidente da Asociación Cultural de Vigo, e iso solo xa é un reconocimento de todo un pobo ao que é e ao que significa Francisco Carballo Carballo. A súa actividade cultural tamén vai a ser o cofundador e presidente de Promocións Culturais Galegos, que era a editora, a asociación editora da periódico, despois pasou a ser revista, ou xa foi revista cando naceu, periódicamente, que era A Nosa Terra. En política formou parte da ANPG, a Asociación Nacional Popular Galego, e polo tanto tamén como convertida que foi despois a ANPG no Bloque Nacionalista Galego. Como escritor, encetou como escritor en revistas religiosas nos anos 46 e 49. Logo publicou O Santuario do Monte Medo, que foi un dos libros que máis se venderon naquel entón, porque tan só do tempo que escrito tal esgotouse nos anos 60 en Galicia. Ademais de seus libros, en Salamanca editou A Oración Cristiana na Enciclopedia do Catolicismo e A Congregación da Misión dos Pais Paules en Epesa. Monografías nun número extra de A Nosa Terra, lógico, e ensaios en revistas internacionais, etc. Sigue escribindo na Nosa Terra, xa non como periódico ou revista de papel, porque son no mundo do internet, por chamarlle de algún xeito a ese mundo. A súa interioridade desvelouna nunha obra de Prol e Carballa que se titula conversa con Francisco Carballo. Pode así decir que toda a súa actividade está sempre alrededor da historia, da reflexión teolóxica e do vivir dun galego crente. Mas, ademais deso, ama a montaña, o mar, o silencio das noites de luar e os días de choiva quente. Esa é a Galicia rural na que el naceu e que por agora aínda existe. E agardemos que podamos defendela e evitar que non a coman porque hai que nos están a comela. Ten consciencia da lingua galega na que se ubica e que debe coñecer e usar con rigor e estilo, que é o que está facendo agora, é o que fixo na súa vida hasta agora Francisco Carballo. Conservou o diario da melancolía e soños desde os 16 anos. Que aos 60, ese diario da melancolía, que foi escribindo el, e que aos 60 botou o lume, guardando algún dos anos 63 e seguintes. Nos anos 1990 redactou unhas memorias que lle serviron a Prole Carballa, os que fixeron o libro do que antes me referín, para o libro ese, para escribir e editar o libro chamado As Conversas con Francisco Carballo. Actualmente vive no Morrazo, desde que se xubilou como profesor, e comparte casa con Paules. Está activo ministerialmente coa pequena Igrexa Galega de Irimia. É activo tamén culturalmente con colectivos, como por exemplo a Fundación Joan Maragall, a Fundación Mayo Longo de Pontevedra, Pedra Longa de Marín, ou a nosa terra, como xa dixemos, e ademais con relación profunda co BNG, co Bloque Nacionalista Galego. Intenta dar remate a unha monografía do século XVI de Galicia, que será moi importante tela, por iso que rogamos que a traballe e que a podamos ler canto antes. É un ensaio cristián sobre a inserción do cristianismo na nación, que iso tamén é un xeito de ver o cristianismo que até agora non se ve para nada, e tal como eu acabo de decir, vese máis ben que a inserción do cristianismo na nación, vese a inserción da nación nun xeito de cristianismo, que non é o cristianismo do que fai gala e do que traballa Francisco Carballo Carballo. Ten editadas, pois, un montón de libros, varias obras, O Santuario de Montenegro, que xa falei, Unha Historia de Galicia da ANPG, La Iglesia de Galicia durante a Segunda República, A Nosa Literatura, Castelao, Sen Manipulación, A Iglesia Católica e a Guerra Civil Española, da Fundación Friedrich Ebert, publicada en Madrid, é un libro de varios autores, con unha colaboración súa, Unha Historia de Galicia, tamén como coautor, A Iglesia Galega en A Nosa Terra de Vigo, o Alexandre Bóveda, unha biografía de Alexandre Bóveda, tamén na nosa terra de Vigo, Unha pequena breve historia de Galicia, tamén publicada na nosa terra, en Martín Sardín. Ten colaboración na Trave de Ouro, Seiva, Engrucillada, Anales, Caderno de Cultura. En realidad, e eu con isto voulle deixar xa o paso a él para que nos diga algo, pero eu decirlle simplemente que con todo isto, en realidad, máis que un facho de ouro, que ese logo merece outros máis, hasta facer casi que unha colección de fachos de ouro, porque desde logo sobrepasa con moito todo o que calquera de nós pode facer e do que podemos estar como galegos máis que contentos de poder ter connosco, como termos connosco a persoas como Francisco Carballo Carballo, e de desexar que por favor que non nos deixe e que siga currando, que é o que él se merece. E nós agora damos o facho de ouro, pero se podemos darlle calquera outra cousa, que non se preocupe, que ya damos. Por lo menos estamos dispostos a facer. Gracias, Carballo. Gracias e gracias. Se vou ser repetidor do que acaba de decir o señor presidente, darlle gracias aos do facho grazas. No hay, no tengo tiempo en la vida para deciros grazas. Sodes únicos. Permitid que evoque a desaparición de una persona que tanto fixe por este país, como foi Sadia Pardo, e tamén por os que onte faleceron, un acto de valentía. E dalle gracias tamén aquí ao presidente por recibir isto en un sitio tan solemne. E paso a facervos un pouco de análise do que acaba de decir aquí tan por un miúdo. Eu considerome un producto dun país. O meu país, ese país verde, novento, má patria e un lar, son fruto dese país. Eu, por educación paterno-materna, desde que teño uso dos sentidos, identifiqueime coa adhesión, iso que chamamos fe, a Xesús de Nazaret, e a ese Deus creador e salvador que ama, salva. Nunha educación xudeo-cristiá, non nesa educación devocionista, sino unha familia e tradición cultural xudea e cristiá, onde a ceremonia interesa pouco e o que interesa é o fondo do ser. É galeguista. Di por recuer que a boa vida sempre se vive con e para outros en institucións xustas. E para mí a familia foi unha institución xusta que non se contentou con axudarme e facerme esa entrega dunha adhesión que manteño, senón que me dixo que de nada sirve unha adhesión a Xesús senón hai unha adhesión en defensa dos necesitados, dos desvalidos, dos maltratados e dos países discriminados. Por iso, de nada sirve se non tes solidaridade con eles e co teu país, co tua nación. Tuve a sorte de que se uniu unha escola que durou pouco tempo, a Escola da República. Unha escola ilusionante que nos trouxo no 1931 mestres novos, radio, cinema, clases vespertinas de cultura galega para adultos, e que me fixeron que me entregaran en aquel momento, cando tiña 8 ou 9 anos, ler a Curros, ler a Rosalía, ler a Camões, ler tamén a Valenclán. Eu considero que tuve a sorte de vivir a infancia e a primeira adolescencia nunha institución xusta. Pero eu fixe unha opción, como acaban de ler, de irme ao noviciado dos Paulinos en Madrid, en vista de marchar a China. E aí encontrei unha institución extraña. Di Henry Newman: caminamos todos na vida das sombras á luz. Pois eu tamén vou atravesar de los 16 anos hasta os 24, máis outros 5 na Complutense, máis outros cuantos traballando en colexios, esa búsqueda das sombras á luz. Naquele sistema que, se houbera un Quevedo, describiría unha vida que non se lle desea a ninguén. Pero tamén aquel tipo de seminarios, de universidades, entraba a luz por as regandixas, os amigos, universidades eran de todos los países. Los seminarios eran de todas las partes de la península, incluido Portugal. Por lo tanto, no estábamos totalmente en las sombras. También entraban algunas luces. En efecto, él tuvo un atrevimiento, en 1979, de atenderme en la catedral ante las luces y recibir del obispo esa misión presbiteral, que era un atrevimiento muy grande. Fueron 8 años de estructura educativa extraña, idealista, escolasticista, esunidicista. En la Complutense poco cambiaron las cosas, ainda que había más regandisas, más extensión. Así que pasé a adolescencia, mocidad, no nacional catolicismo, como nos acaba de decir. Pero eran más fuertes las regandisas que la estructura colectiva, que era asfixiante, pero no respirábamos. E mantiñamos ilusións, como dicen, para min, era irse a India. E como salín de ese período en que as sombras eran duras, implacables, de ese nacional catolicismo que presenta religiosamente a violencia, o autoritarismo e o temor, socialmente a discriminación e a disciplina cuartelera, pues cosas inesperadas. De repente me llega un oficio enviándome de rector a un colegio mayor de Salamanca, que tenía unos 140 teólogos estudiando la pontificia o dentro, y aquello fue para mí una oportunidad enorme. Tuve incapacidad de viajar todos los años a Roma, a París, a Inglaterra, ver un movimiento de Concilio Vaticano, salir del escolasticismo a modernidad, del nacionalcatolicismo o cristianismo, o cristianismo de Jesús de Nazaret, dos evangelios, non da contrarreforma, non do nacionalcatolicismo. E se me ajudaron para que la xente, eu sempre falo e digo gracias aos meus seminaristas. E como dixes? Porque pretendíamos unha educación diferente. Non se trataba de entreter aos alumnos e darles conocimentos, tratábase de dialogar con eles para que se comprometesen e compartisen a vida dos seres humanos. Que todos pudieran decir, como dice Jesús de Nazaret, os cegos ven, os sordos oyen, os coxos andan, os pobres reciben liberación. Hay un escritor que explica mejor camino que queríamos hacerlos. Me refiero a Yun Mo Sung, escribe en la revista Concilium lo siguiente. A diferencia que utilizan los que utilizan la religión para criticar o ambiente social, económico, etc., en nos que con Hugo Asman, con Enrique Dussel, etc., adoptamos un punto de partida que tiene relación con la producción y la reproducción de vida, que es anterior a la religión y a la economía y a los estados. La vida no se concibe como una sustancia que hay que perseverar e defender contra a fuerza da morte, senón máis ben como unha característica dos seres vivos que queren reproducirse a través da producción e consumo de bens materiais e simbólicos. Esta producción e reproducción da vida dás a través en o seo do sistema social, que inclui dimensións económicas, sociais, políticas, culturais e espirituais. Nesta sociedade, a necesidade dunha espiritualidade que dé senso á vida, que dé valores morais comuns, é dunha urxencia inexcusable. A relación desta sociedade coa religión non é un problema meramente teórico, senón algo concreto que se dá no interior do proceso desta producción e reproducción da vida humana en todas as sociedades. Algo así como acabo de leer na prensa de hoxe que decía Flaubert le decía a una lectora: no leas a miñas obras por curiosidade, no leas a miñas obras por erudición, lee para vivir, para vivir dignamente, para vivir no teu entorno, para vivir no caso, como galego. Sermos lingüística, cultural, solidariamente, porque vivimos, e todo o que facemos é para vivir dignamente. Isto era o que quería decir eu cando falaba dos mil seminaristas. E nada máis, neste ano 73, vime para Vigo para ser unha persona corriente que traballaba nos sindicatos, na vida política algo, na vida cultural moito, na vida de formación de cristianos de Xesús de Nazaret algo, e así participei nas actividades económicas, directivas, culturais, políticas e religiosas ao servicio, penso, de todos os veciños, pero moi especialmente coa ilusión non sempre conseguida de que os excluídos, os maltratados se liberasen e se encontrasen contigo ben, contentos, te podes mirar a cara e non dicir: aí vai unha persona autoritaria, profesor, senón aí vai un amigo. Sí, señores do facho, amigo do facho, admirables creadores da verdade, porque eu penso, estou contento de que a través disto, dúas cosas que dicen en Salamanca e en Vigo, despois de Marín e agora que vivo en Ourense, me considero un ser liberado. Admirables son os do facho, creadores de verdade, de alegrías en o país. Invítovos a soñar que haxa en Galicia unha escola como a que tuve na infancia e que ainda hoxe non a logra superar, unha escola da vida, porque habería no país máis capital humano, por lo tanto o país sería máis alegre, máis frondoso. Xa é alegre, é frondoso, pero sería o máis, e sería a escola e todo o que nos envolve unha institución xusta, sería unha igrexa e seminarios xustos, horizontais deste país, e a sociedade galega daría moito máis de sí para a humanización de todos os galegos. Vos, por o facho, sodes que me dades esta noite máxica esta alegría con esta facha de ouro como luminaria de humanización, de galeguización, de amizade, de vibración universal, e digo, soñemos unha sociedade horizontal de países iguales, creadores de linguas e culturas de paz. Sí, xa sabemos que nos sonamos oídos, incluso os máis sordos, que a igualdade, fraternidade, liberdade neste país verde e naboento, unha patria e un lar. Gracias. asusté. Espera, que me va. Espera, que me va el problema. Madre de Dios. Qué dispersa, ¿eh? Ya que hay que dar otro facho de oro también, va a ser la cadena de ¿eh? Ay, sí, sí. A ver si me la a ver si me la a ver si me la oír. A ver, se ha de oír, sí. Señor, esos documentos. Bueno, pues nada más, ¿no? Nada más. Bueno, queridos amigos, no nombre da la academia. Quiero decir dos palabras muy muy simples. Una, que dirigiéndome ao facho primeiro, es decir, o facho non é que hoxe tome posesión da súa casa, que esta casa sempre foi do facho. Unhas veces estaban as portas máis practicables ou non ou reixían as fechaduras, pero agora estas están engrasadas ben, as portas están anovadas, o utillase todo tamén, de maneira que a ver si o facho ben máis a esta casa. Acabamos de recibir, por si vostedes, algún de vostedes non o sabe, un legado impagable, que é a documentación, os libros, as memorias, a pinacoteca do facho, para ser custodiada aquí nesta casa, que é onde mellor podía estar. O facho e a academia viven desde hai moito tempo no mesmo ambiente hostil, viviron no mesmo ambiente hostil da Coruña de hai anos, que felizmente xa non é o mesmo. Formamos parte da academia, inda que unha institución de carácter nacional, forma parte do tecido social da cidade da Coruña, e a academia ten unha vocación coruñesa, unha vocación urbana, porque ten unha vocación nacionalista galega e tamén internacionalista. Por lo tanto, o facho e a academia encontranse dentro desa trama, dese tecido coruñés histórico que nos une a Martínez Salazar, que anda por ali, a Murguía, a todos os nosos devanceiros que están enterrados no cementerio de San Amaro, que é o verdadeiro panteón de galegos ilustres de Galicia. É o verdadeiro. E tamén non este completo, están os máis e algúns dos millóns. Eso en canto ao facho, en canto a distinción que o facho outorga hoxe, eu non podo decir máis que ben, e aplaudir. Francisco Carballo é un home excepcional, é un xusto dentro do que ele cree, o seu sistema de creencias, é un xusto no sentido bíblico da palabra. Por eso aspira a sociedades xustas, o que na súa teoloxía se dicía a sociedade perfecta. A sociedade perfecta é a Igrexa, pero eu así non o creo, como tamén creo que Carballo non o crea, polo menos sin matizar. Aspiramos a cidade de Deus, iso sí, neste mundo, nesta terra, a sociedade sin opresión, sin clases sociais, sen odio, sen violencia, onde non haya teu nin haxa meu, sino que todos sexa de todos. Creo que aí nós, os marxistas ateos, coincidimos cos fervorosos crentes cristiáns como é Francisco Carballo, a quen quero recordar hoxe nos últimos tempos do franquismo, pero ainda no franquismo, reuníndose conmigo e con outros camaradas cada semana para construir o primeiro sindicato de traballadores do ensino de Galicia en clandestinidade, e cando había ainda que cuidarse da vixancia da Brigada Político-Social. Isto non está no curso sonorum de Francisco Carballo, pero quisiera introducirlo tamén agora. Foi un resistente antifranquista e non tivo medo a ir declarar diante xa desta democracia, diante da Audiencia Nacional, continuadora do vello Tribunal de Orde Público, en favor de nacionalistas galegos e xusta e alegosamente acusados de terrorismo. Presentouse ali a peito descoberto e declarou a favor deles, porque ademais de xusto además de inteligente, además de sabio, Francisco Carballo puedo decir que es un hombre valiente. Muchas gracias. Pues nada más, levantamos la sesión.